się jak z okładki. Cię nagle zmienił. O, baby, Biegłam tam, by spotkać go. Drogę znał tylko deszcz i wiatr. Śpieszyłam w blasku gwiazd powiedzieć tak. Coś, co płonie w mych oczach, pragnę oddać ci dziś. Niewoli ramion twych pragnę dobrze to skryć. I nic nie zmieni nas, niech prowadzi nas w czar do miejsca, które znam, tam, gdzie jest mnie więcej. Gdzie jest mnie więcej. Jedna myśl móc tak wiecznie trwać, zatrzymać pełni czas i szereg. No proszę bardzo, takiego utworu po Krystynie Prońko bym się nie spodziewał. Taneczna odsłona, zupełnie inne rzeczy niż te, które robiła Krystyna wcześniej. No i bardzo fajna piosenka. Wcześniej również Beata Kozidrak w swoim singlu Gambit. Beata również wydała ostatnio swoją książkę autobiograficzną, książkę Gorąca krew. No i okazało się, że pisze bardzo, bardzo fajnie. Do tego w książce mnóstwo absolutnie świetnych fotografii. No i też zupełnie nowy dźwięk. No i muchy jeszcze były wcześniej. Szaro-różowe muchy powracają po długim czasie przerwy. Jeszcze zresztą Michał Wiraszko zaśpiewa, ale to troszkę później. No i na samym początku naszego spotkania był Martin Lange, czyli duet Martin i Lange. No to teraz może będzie formacja The Cure, czyli Maciek Łyszkiewicz wraz ze swoim nowym zespołem. Zaraz potem Wojciech Romans, Janna Prędka oraz Kazi Gwar. Chłopak gra w gitarowym futerale, mieści świat, nieba złoty cień, dziewczyn głośny śmiech, w tłumie ludzi twoja dłoń prowadzi. Oh, not mamy wiosnę. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze. Palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, czekamy wiosny. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Jak chłopiec znów próbuję w tobie ukryć lęk przed światem, co nie chce grać w moją grę. Kolejny ruch wyprzedza myśl, znów gubię się. Nie liczę strat, kart, zaciskam pierść. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic tak dobrze znam, a pod ich ciężarem zginam swój kark. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic tak dobrze znam, a pod ich ciężarem zginął swój kark. I opadł kurz, wyschły łzy i chrzepnie krew. I każdy ruch i każda myśl powtarza się. I każdy wie, i żadne z nas nie podda się. Nie liczę strat, nie znaczę kart, zaciskam pierść. Czy zaufam sobie w ten trudny czas, kiedy nawet siebie oszukałem nieraz. Każdą z tych obietnic Ta formacja gościła kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów i raz na jakiś czas wracamy również w nocy do ich nagrań. Formacja Kozi Guar, a wcześniej Wojciech Romans i Anna Prędka, też dobrze nam znani artyści, oraz formacja The Q. I co teraz dalej w Trójce? W Trójce będzie teraz po angielsku i będzie na przykład zespół Plastic. ten stan. I znów zaczynam nowy plan. W oczach błysk, a w płucach rzeźki tlen. I znów nadzieja na ten dzień, w którym słońce stanie, wiatr rozproszy mgły czystej wody, łyk przysporzy nowych sił na kolejną porcję nieprzebytych dróg. Będę nimi biegł, dopóki będę mógł. I nie spojrzę w tył, to przyszły wciąga mnie. Nie pozwolę, by cienie powstrzymały zew, choć celu nie widać, czuję jego smak. Będę do niego biegł, to do niego trakt.

patrzysz mi się z bliska, zauważysz, że oddaję miłości w nierównej ilości wielu braki, uzupełniam złością. Oddaję miłości w nierównej ilości wielu. To wrogość i gniew. Myślałaś, że zagrożenie przyjdzie z zewnątrz, nie ode mnie. Dawno jestem po gwarancji na swój koszt, napraw mnie. Nie powiem ci tego głośno, najbardziej boję się. Bo on dotknął ją, ten złowieszczy wzrok, dotyk szorstkich rąk, biały kieł, śliski krok. On nie przejmuje się, dobrze wie co zrobić powinien, nie odpisuje więc, izoluje ją od siebie. Toksyczny czas wciąż zabija ją raz po raz. Nie wytrzymuje presji, pogrążyła się w agresji. Jedyne co czuję to dymi pod, to dymi pod. Jedyne co czuję to dymi pod, to dymi pod. Dlatego w całym mieście już dychać dymu z kolorowitych płuc. W całym koszmar nie kończy się. Ej, ona czuje się wciąż źle. Jakby nie widział je, ej, ciągle wrzuca nowy bieg. On wymazuje ją, on chciała go, więc ma to, co miała każda z nich. On się śmieje, on z niej kpi. Toksyczny czas wciąż zabija ją raz po raz. Nie wytrzymuje presji, pogrążyła się w agresji. Jedyne co czuję to dymi pod to dymi pod. Jedyne co czuję to dymi pod to dymi pod. Dlatego w całym mieście zakaz oddychania powietrzem, żeby nie musiał już. Light, dim the light. All my cloudy faces disappear.